بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريتان مزي رجب mwaka 1442 katika darsa ya muftasar sahih muslim al-imam abdul azim ibn abdul qawi ibn abdullah abi muhammad zaki al-din al-mundiri rahimahullah ta'ala. Tuendelea na kitabu al-Iman. Tufikia babu au babun khuruj al-muwahhidina min an-nar. Mlango huu asli hizi hadithi alizozitaja hapa Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim hakutaja milango, bali waliokuja baada yake katika wanaovyuoni ndio waliweka hii milango. Lakini ukitizama utakuta mfano al-Imam al-Bukhari rahimahullah na Imam Muslim na hadith wamezitaja kwa malengo ya kuwarudi ahlul bid'ah, kama kwa mfano hadithi hizi khawarij na mu'tazila. Wao waitakidi kuwa wanaoingia motoni hawatoki tena, kwa sababu wamkufurisha mtu wa dhambi kubwa, anayefanya dhambi katika madhambi makubwa wao humtia katika kufuru. Khawarij humkufurisha hapa duniani na kesho akhira wasema kuwa atakaa milele motoni. Mu'tazila hapa duniani wakisema huwa fi manzila baina almanzilataini, yuko kati na kati, sio mu'min wala sio kafir. Na kesho akhira wakaungana na khawarij kuwa atakaa milele motoni. Sasa immatul hadith walikuwa wakitaja hadithi kama hizi kurudi itikadi potofu kama hizi. Qala rahimahullah an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون صلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية أو قد كان بالبادية. أمور الآخرة من الغيبيات مambo yatakaojiri kesho akhira ni katika mambo ya ghaib. وقد أخبرنا ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه ربه سبحانه وتعالى. متوم صلى الله عليه وسلم أمتوب خباري يباذي يالي يتكوجير كشو آخرة ووحي كتبك الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله على المؤمنين أنه يتجاوز عما يشاء منهم فلا يعذبهم. كتك رحمة إذا الله سبحانه وتعالى جو يومينه نكوى باذياه هو سميه موجة كموجة أسوى أذيب كبساء أو إنجيزي بكوني أو موجة نكوى يوزكانا ومكوسيا نبنجيني هاو كتبية كوى لذان بولي كوسيا الله سبحانه وتعالى أكم سميه كفضل زاكي نرحم زاكي كما تنصوم كتب حديث البطاقة. كذلك من حق عليه العذاب منهم فإنه يعذبهم على قدر ذنوبهم ثم يدركهم برحمته ويدخلهم الجنة. نوال أمباو ومستحق عذاب كما ذنب وليفانيا أنا أتاك الله سبحانه وتعالى تواذيب pamoja na kuwa ni muwahidin ni mu'minin, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atawadhibu kwa kadri ya dhambi walizozifanya, kisha atawadiriki kwa rehma zake na fadhila zake, awatoe motoni na kwa rehma zake awaingize peponi. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون وهم الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود. نهب wanaokusudiwa ni kufaru, ambao hawa ndio watu wa motoni wanaostahili kukaa milele ndani ya moto wa Jahannam. La yamutuna fiha wala yahyauna hayatan yantafi'una biha wa yastarihuna ma'aha. Hawa وتدوم ملالا لن يموت وجهنم نسأل الله العافية والسلام نعوذ بالله من النار. هاو تكا ملالا لن يموت وجهنم لا هاو تفكيون موتي ولا هاو تعيشي وحاي أنباو وتنفيكنا وحيك موت. الله سبحانه وتعالى hili jambo amelizungumza katika kitabu chake kwa maneno makali ya kutisha sana. Walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha. Na wale waliokufuru makazi yao ni ndani ya moto wa jahannam. لا يقضى عليهم فيموتوا سبب موت وجهنم ان عذاب زكيل اين كارسانا ان لدينا انكالا وجحيما تنا عذاب اين مبالي مبالي زكوميزا لا والله من ادام هاويزي كستعمل عذاب يا الله سبحانه وتعالى. Na Allah subhanahu wa ta'ala ahidi lijambo katika kitabu chake na kusema saurhiquhu sa'uda, nitamtia katika adhabu hataweza kustahimili, yaumiza sana. itamchokesha, itamuumiza ndani ya moto wa Jahannam. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin, tena juu yake wa adhaban alima, wa ta'aman dha ghussatin. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia chakula cha watu wa motoni, dha ghussa, kwa sababu chakula chao ni miba, itakuwa kikifika katika koo hakipiti, chawasakama katika koo. Na hii hali itawapelekea watu wa motoni mpaka kuomba maji, wa in yastaghithu yughathu, na Allah subhanahu wa ta'ala taamrisha wapewe, lakini bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, maji kama mfano wa risasi iliyoyeyushwa, chuma iliyoyeyushwa, yashwi alwujuh, itakuwa anayekunywa maji kama yale ndani ya moto wa Jahannam, waliyadhu billah. Akikaribisha kile kinywaji katika uso wake, yashwi alwujuh, zile nyama za uso zitapukutika na kuanguka. Allah asema bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa, kinywaji kibovu sana. Na'udhu billahi min nar. Fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun, hawa ndani ya moto wa Jahannam la hawako katika kufa, na sababu za mauti zimewazunguka. Wa yatihi almautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit, kila sababu ya mauti imemzunguka lakini hafikii na mauti. Wallahi watu wa moto wa Jahannam waliyadhu billah watatamani lau kama watafikiwa na mauti hapa duniani, hawatamani mauti, lakini watakapoingizwa katika moto wa Jahannam, adhabu itakavyokuwa nzito, wamekata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kabisa, watamuomba malaika wa motoni awaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanadau ya maliku liyakdi alina rabbuk, khalas hii adhabu imetuumiza sana, liyakdi alaina rabbuk, apitishe mula wako amri ya sisi kufa, basi tosha. Liyakdi alaina rabbuk, qala innakum makithun, mtabaki huko milele, watabakia milele ndani ya moto wa Jahannam wakitamani kufa na hawafi, na uhai wanaoishi ni uhai ambao hauna faida yoyote na wao. Thumma la yamutu fiha wala yahya, hivi ndivyo alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha jarin ala madhhabi ahli alhaqi anna na'ima ahli aljannati da'im wa anna adhaba ahli alkhuludi fi an-nari da'im, hii ndio madhhabi ahli sunnati wal jamaa, ni'ma ya peponi itadumu milele katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu min fadli, na adhabu ya wale ambao ni watu wa kukaa milele motoni itabakia milele, khalidina fiha abada, na haipungui, kama vile neema ya watu wa peponi kila siku yazidi. Upande wa pili, adhabu ya watu wa motoni, Allah subhanahu wa ta'ala asema fadhuku falan nazidakum illa adhaba, kwa kule ni adhabu yazidi kila masiku yakisonga, kullama khabat zidnahum sa'ira, kila moto ukififia twazidi kukokea ule moto uzidi kuwaka, uwachome vizuri sana. Sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam walakin nasun asabathumun nar بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم أو فأماتهم الله تعالى إماتة. وهذا معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى. نهابا كنا دليل يكوى wale waliofanya madhambi katika waumini na hawakutubia wakastahiki adhabu katika watu wa tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala atawafisha, atawaletia mauti wakiwa ndani ya moto baada ya kuadhibiwa katika ule muda aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadhihi al-imata imatatun haqiqiyya, iki kifo iki ni kifo cha kweli ndani ya moto wa jahannam atawapa kifo. Kwa nini? Yadhhabu ma'aha al-ihsas, ili wasisikie tena ule uchungu wa moto. So moto wachoma, kwa Allah kwa rehema zake atawaletea mauti ili wasisikie ule uchungu wa kuendelea wa moto wa jahannam. Wa yakunu adhabuhum ala qadri dhunubihim thumma yumitu, adhabu yao itakuwa kwa kadri ya madhambi yao, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawafisha, awafikishie mauti, watakufa wakiwa ndani ya moto wa jahannam. Thumma yakununa mahbusina fi nnari min ghairi ihsasin, kisha watakuwa wamezuidiwa ndani ya moto wa jahannam bila ya kuhisi ule moto wa jahannam, sababu khalas wamekufa pale ndani katika muda ambao ameukadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yukhrajuna minan nari mauta, kisha watatolewa kutoka katika moto wa jahannam wakiwa ni maiti. Hatta idha kanu fahman, mekuwa makaa, udhina bishafaa, Allah subhanahu wa ta'ala atatoa idhni waombewe shafa'a. Kwa watakapoombewa shafa'a, faji'a bihim dhaba'ira dhaba'ira, ay jama'at mutafarriqa, kama tuhmalu al-amti'a, watakuwa kibebwa makundi kwa makundi, watolewa ndani ya moto wa jahannam kama vile mizigo inavyobebwa, yatolewa tolewa ndani ya moto wa jahannam. Kwa watatolewa kwa makundi makundi. Fabuthu ala anhari aljanna, ay wawuzi'u alaiha, kisha watagawanywa hawa watu katika mito ya peponi, wametolewa motoni. Faqila, kisha kutambiwa pale, thumma qila ya ahla aljannati afidhu alaihim, ya ahla aljannati afidhu alayhim, ay subbu alayhim min ma'i aljanna, wa magieni hawa katika maji ya peponi, kwa katika ile mito ya peponi watu wa peponi wataomwagia maji yao. Qala sallallahu alayhi wasallam fayambutuna nabata alhibati takunu fi hamid alsayl wa huwa ma yahmiluhu asailu min turbatin dhaifa, siku zote maji taka yale yakipita hubeba ule mchanga laini, soft, hubeba ule mchanga. Ule mchanga huwa na rutuba sana, ule unaobebwa na yale maji. Kwa hiyo hawa watakapomwagiwa yale maji, kama vile saidi yale maji yanapopita wakati wa mvua hubeba ule mchanga laini, kisha kuna mimea fayambutu nabatuha fi suratin maa dhaaf, ile mimea ambayo humea kama kuna tembe za mti fulani humea kwa haraka lakini pamoja na udhaifu. Fatakhruju hadhihi nabat لضعفها صفراء ملتوية. وتونا هي ميمي كيتوكا ورانجي انجانو هيفي halafu imepinda. ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون الى منازلهم في الجنه. كيشا هاو watu nguvu watapata polepole kisha watapelekwa katika majumba yao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. وتكمل احوالهم hali zao kule zitakamilika باذن الله تعالى. ويكون خروجهم من النار بعد أن يقبل الله فيهم شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أقول كتل يقواه متوني بعد يكبالي الله سبحانه وتعالى شفاعة يمتمواك صلى الله عليه وسلم نومين. قال أبو سعيد رضي الله عنه أبو سعيد رضي الله عنه هي حديث وليسكيكم توم سلم أسمع كسيما موجة كتكما صحابة. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية أي كأنه كان يعيش في الصحراء ويرى سيل الأمطار وما يحمله وما ينتجه لدقة وصفه لكيفية الإنبات للزروع المسقاة بماء السيل. متوم صلى الله عليه وسلم هو صحابة لشنغازو نمنا أليف وإليزا ile mimea inapochipuka baada ya yale maji ya mvua kupita na nini, sema ni kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuishi Badia, namna anavyoeleza kwa uzuri sana ile maelezo, eleza vizuri sana, na kwa kweli huwa afsahul Arab alayhi salatu wassalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa fasih, alikuwa na fasaha kiasi cha kuwa aweza kuzungumza maneno masahaba wakamuliza, ya Rasulullah, hapo umekusudia nini? Hatukuelewa. Na wanaozungumziwa ni Arabun aqhah, wale Waarabu wenyewe ambao waliishi katika asri Kiarabu chafahamika kisawasawa. Na Mtume wa sallama aweza kuzungumza, qila wa mal harju ya Rasulullah, hawaelewi yale maneno anaoyatumia. Namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifahamu lugha ya Kiarabu bila shaka, ndio maana huyu bwana akasema subhanallah, anavyosifu na kueleza kana kwamba aliwahi kuishi Badia, kuishi kule jangwani, akaona namna maji yanavyopita, ile mimea yake inavyomea, aieleza vile vile alayhi salatu wassalam. Kwa hii hadithi ni dalili يا أهل السنة والجماعة كثبتش الشفاعة في الحديث إثبات الشفاعة كثبتش شفاعة كذلك كتكي حديث كن دليل يوازي فيه خروج الموحدين أو عصاة الموحدين من النار كتوك كوالي وليفني معصية كتك واتو توحيد kwa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa atawaadhibu kwa dhambi yao waliyofanya na kuwaingiza peponi. Na hapa tupata ahamiyatu tauhid, umuhimu wa jambo la tauhid. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia na kusema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vile itakavyokuwa, usife isipokuwa umekufa katika Uislamu, kheri kwako, ndio kufaulu kwako. Vile itakavyokuwa, hakikisha umekufa katika Uislamu, fanya bidii katika kumtii Mola wako, kutii maamrisho yake, kujiepusha na makatazo, ili iwe biidhnillahi ta'ala ni sababu ya Allah kukupa wewe thabati ubakie katika Uislamu mpaka utakapoondoka. Na umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akupe husnul khatima, uondoke ulimwenguni ukiwa katika hali ya Uislamu. Ni jambo aziz jiddan, aziz jiddan. Salafu salih walikuwa na hofu sana, hofu ya mtu kupata suul khatima. na ndio maana ahwali zao zikanyoka sababu ya hii hofu walikuwa nayo. Sababu ukifa katika hali ya Uislamu خلاص wewe umefaulu. Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tizama mitume wa Allah walikuwa wakihusia watoto wao kuhusu jambo la nini? La tauhid. Na hili walikuwa mitume wa Allah wakiwahusia jamaa zao kwa sababu ya umuhimu wake. Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wakiwahusia watoto wao jambo hili kuwa hakikisheni kuwa hamfi isipokuwa katika Uislamu, sababu anayekufa katika Uislamu huyo ashafaulu. Alhamdulillah, huyo ashafaulu mahma kana biidhnillahi ta'ala. Maadamu ni katika watu wa tauhid akafa katika Uislamu biidhnillahi ta'ala, huyo amefaulu. Ikiwa ataadhibiwa kwa madhambi yake aliyoyafanya, lakini mwisho wake ni wapi? Mwisho wake ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na haingii peponi isipokuwa nafsi muslima, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nafsi itaingia peponi isipokuwa iliyojisalimisha kwa Allah tauhid muslima faqat. Kwa mtu asije akakwambia mbona mnaifanya pepo yenu, sisi tulofanya hivyo ni Allah ndio aliyosema inna dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ukifa katika kufur hukuingia katika Uislamu, wewe umekula hasara ya milele. ذلك هو الخسران المبين. Hakuna khasara kama hiyo, hakuna khasara kama mtu kufa katika kufuru. Wallahi mtu asifikirie kitu kama hicho. Subhanallah, na ndio daima uwe washukuru neema Allah aliyokupa ya Uislamu. Wallahi hakuna mfano wake katika neema, katika neema Allah alizokupa. Daima kumbuka hii neema ya Allah kukujalia wewe kuwa katika Uislamu, alafu akakujalia kuwa katika watu wa sunna, si katika watu wa bid'ah. Na hii ni neema juu ya neema. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Sasa hii neema yatakaichungwe, yachungwa vipi? Kwa kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kujiepusha na makatazo, ujidhibiti wewe na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili hii neema yako idumu na wewe mpaka utakapoondoka duniani. Na Allah atakupa thabat ikiwa ni mkweli. Ukiwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala, atakupa thabat mpaka utakapoondoka duniani. Nas'alullah min fadli. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.